Адступленне трэцяе. Гістарычнае. Мой край, мой рай бульбяна-жытны, зеленадолы залаты. Як спеў матулі старажытны, як песня любай малады. Акіну шлях твой думкай вокам з вяршыні сённяшняга дня, якая далеч да вытокаў, які прасцяг і глыбіня. Мы шмат і ведаем і помнім падзей, раскрытых да драбніц, але твой лёс і сёння повен неразгаданых таямніц. Як падлічыў адзін статыстык, дык на прасторах на тваіх калісь было не менш 100 000 магільных насыпаў старых. Хоць часу плынь і размывала гарбы крутыя тых капцоў, яшчэ іх высіцца нямала, прыбраных зеленню кустоў. А што яны хаваюць тоець твае магілы курганы? І як пачуць нам продкаў споведь? І як у іх заглянуць сны? Даваць парады не бяруся, а толькі ведаю адно. Калі ў мінуласць Беларусі прасекчы добрае акно і паглядзець на ўсё вачыма незамутнёнымі яшчэ не раз, і гордасць дойме шчыра не раз і болем апячэ, і будзе думацца, які ты яшчэ ў прадаўнія часы быў, любы краю, знакаміты майстрамі-творцамі красы. Які ты меў на зайздрасць свету і цесляроў, і маляроў, і летапісцаў, і паэтаў, і музыкантаў-дудароў. Якое света і культурай твае здзіўлялі гарады, не толькі Полацак ці Тураў, Айдруцак зніклы назаўжды. І будзе думацца, чаму ж ты не змог далей свой весці лад, калі пад цяжкім гнётам змусты пайшоў твой лёс на заняпад? Калі Уладзімір завалодаў сталіцай племя крывічоў і ў смерці ў князя Рагвалода пад скрыжавальны звон мячоў? Ці пачалася крыўда, ганьба і над душою здзек прыгон, калі нямудры князь Ягайла паквапна сеў на польскі трон? І будзе думацца, адкуль жа набраў ты моцы, сіл жыцця, каб уваскрэснуць зноў і мужна паўстаць амаль што з небыцця, каб, як дзівосная праява народнай волі векавой, і беларуская дзяржава на сонца сцяг раўняла свой. Адкуль? Мы Бога не прасілі узяць спагадна пад крыло. Адзінства з доляю Расіі за рукай росквіту было. Сама гісторыя вучыла, шануй народзе і цані ўсё, што поіць жывіць шчыра тваёй свабоды карані. Шануй душу сваю народзе і ўласнай памяці не траць, каб у нязведанай дарозе ахвярай хуткасці не стаць. Вучы дзяцей яшчэ з пялёнак, каб не скаціцца пад адхон, хай з курганоў тваіх зялёных бяруць у заўтрае разгон. Хай пачынаюць думкай марай ад тога болю, што прарос пад сінявой тваёй бясхмарнай напевам сосен і бяроз, ангенных зорак прамяністых, што і позна ў ночы рана ў рань гараць, гараць на абелісках, куды ні глянь, куды ні глянь.